w Krakowie, tak? W Starostwie Grodzkim Krakowskim, gdzie to mamy duży ośrodek, 250 tysięcy mieszkańców, poważne problemy polityczne, tak, rozbudowany rynek prasowy, patrzę jak gdyby z punktu widzenia kompetencji, które starosta miał, no to to jest, byśmy powiedzieli, liczba stosunkowo skromna. Inna sprawa, że oczywiście no w tym gronie są i gońcy, i są sekretarki. W drugiej połowie lat 30. na stanowiska starościńskie zaczynają wchodzić tych, których ja określam mianem, zresztą nie tylko ja, pokolenia Polski Niepodległej. To znaczy, to są już ci, którzy no może jeszcze w czasie I wojny światowej służyli, ale po prostu z poboru osoby, które się urodziły już w tym wieku, tak? To będzie 902, 903 rok. Studia kończyli już w ramach Niepodległej Polsce. I jak gdyby no, przeszli tą ścieżkę administracyjną, myślę, że to w ogóle była pewnego rodzaju perspektywa dla administracji Polski międzywojennej. To znaczy, że no, ci, którzy się w tej Polsce wychowali, tak, na nich jak gdyby już w coraz większym stopniu zaczynała spadać odpowiedzialność za losy tego państwa. Mniej tych, którzy pozycję swoją wywalczyli sobie w czasie I wojny światowej, albo walką w legionach, albo generalnie też jakimiś znajomościami, tak, czy tego typu elementami, które ich pchały w górę, a więcej jak gdyby osobom, które po prostu szczebel po szczeblu pokonywały. Wytyczone zostały już w okresie II RPT ścieżki, prawda, rozwoju awansu zawodowego i urzędy starostów jakby wpisują się w ten nurt. Dobrze rozumiem? Tak. Co więcej, po tym okresie takiego zamętu związanego właśnie z wprowadzeniem tych wojskowych, tak, na przełomie lat 20. i 30., jak Piłsudczycy już jak gdyby ludzi swoich, tak, wprowadzili, to też jest kwestia tego, że to w odpowiedni sposób wpłynęło też na pozostałych. Mobilizująco, tak, jeśli chodzi o postawę w stosunku do obozu rządzącego. I mamy w latach 30. do czynienia z pewnego rodzaju jak gdyby takimi mechanizmami wypracowanymi ścieżek kariery, to znaczy to jest chociażby kwestia tego, żeby ci urzędnicy byli urzędnikami, bym powiedział, bardziej uniwersalnymi, tak? To znaczy nie tak, że całe życie przesiedzi na terenie jednego województwa, tylko trochę w zaborze austriackim, tak, czy w województwie krakowskim, na chwilę zostanie rzucony na Wołyń, potem w Polsce centralnej, no tak, żeby w razie czego mógł być w jakiś sposób dyspozycyjny. A poza tym dzięki temu chyba nabiera różnego rodzaju doświadczenia, poznaje kraj i specyfikę tego kraju, którego jednak nie udało się zunifikować przez te 20 lat, bo nie było takiej fizycznej możliwości. Przy czym kwestie związane jakby z unifikacją w różnych wymiarach, tak, prawnych, no z prawnymi to chyba nawet jeszcze najszybciej szło, tak, chociaż z drugiej strony jak bardzo żmudny to jest proces, to jak gdyby chyba obrazuje kwestia przenoszenia powiatów między poszczególnymi zaborami, to znaczy generalnie za granice województw, one powielały podziały granice z okresu zaborów, tak? To była kwestia porządków prawnych, tego, że na przykład samorząd wojewódzki w okresie II Rzeczypospolitej mieliśmy tylko na terenie zaboru pruskiego, na terenie Kongresówki czy w Galicji go nie ma. W związku z czym trzeba było przejść ścieżkę związaną z uporządkowaniem systemu prawnego, tak, aby można było powiaty z innego jak gdyby zaboru przenieść do województwa z drugiego zaboru i no jest rzeczą charakterystyczną, że to są jak gdyby działania, które są przeprowadzone dopiero pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, 37, 38, 39 rok. Co do tych pewnych uniwersalnych doświadczeń, to dodałbym jeszcze kwestię tego, że i służba w urzędzie powiatowym, w sensie w starostwie, ale także w urzędzie wojewódzkim czy w zarządzie centralnym, tak, to powodowało, że ci urzędnicy byli jak gdyby w miarę uniwersalnie możliwi jak gdyby do wykorzystania w różnych regionach. Panie profesorze, tak słuchając pana profesora, ja jeszcze mając w pamięci w głowie to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, o tych różnego rodzaju benefitach czy kwestiach związanych z wynagrodzeniem starosty, Ciśnie mi się na usta następujące pytanie. Czy wśród starostów występowały przypadki czy przykłady zachowań nielicujących z godnością pełnionego urzędu? Czyli krótko mówiąc, czy starostowie popełniali przestępstwa, czy w jakiś sposób, no mówiąc kolokwialnie, no życie doprowadziło ich do takiej sytuacji, że jednak występowali przeciwko prawu? Znaczy, starostowie byli ludźmi i w związku z tym, jako że byli ludźmi, to również mieli wszystkie wady, które nam są w jakiś sposób przynależne, tak? To wśród różnych cech charakteru, no były również i takie, które były związane z działaniami, za które mogli, czy byli w jakiś sposób karani. Starostowie generalnie jako urzędnicy mogli być w zasadzie odpowiedzialni w dwóch wymiarach. Tak? Jedna sprawa to jest odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, trochę tak jak współcześnie ja mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności, profesor również, do odpowiedzialności na uniwersytecie, do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale jest jeszcze odpowiedzialność jak gdyby karna. Ta odpowiedzialność dyscyplinarna, ona zazwyczaj była w sprawach takich drobniejszych, tak? Na przykład wyjechał z powiatu i wojewodzie wcześniej nie dał znać. Też te kary dyscyplinarne były różne, bo czasami było to upomnienie. No niektóre to są takie, które generalnie chyba współcześnie w ogóle nie są możliwe do zastosowania. Tak? To znaczy, że starosta został ukarany odebraniem mu prawa do urlopu. Wydaje mi się, że chyba współcześnie nie jest to możliwe. Natomiast były i sytuacje takie, kiedy starostowie zasiadali na ławach oskarżonych. Przyczyny tutaj bywały, bym powiedział, różne. To znaczy, generalnie zawsze i w przypadku tej grupy zdarzały się przypadki po prostu czarnych owiec, kradzieży jak gdyby mienia publicznego. W latach 20. tego typu przypadki, bym powiedział, miały charakter incydentalny. Natomiast mam wrażenie takie, że skala tego zjawiska wzrosła w okresie lat 30. i tu przyczyn, myślę, było trochę. To znaczy, myśmy mówili o tym, że ta sytuacja finansowa starostów była całkiem niezła. Natomiast proszę pamiętać o tym, że starosta z tych pieniędzy musiał za pewne rzeczy zapłacić, tak? No, kwestia jak gdyby obowiązków reprezentacyjnych. A to były dosyć znaczące koszty. Tak. I teraz jak odwiedza go minister, czy odwiedza go wojewoda, no to niespecjalnie pyta, skąd on miał pieniądze na to, żeby tak wystawną kolację jak gdyby zorganizować na kilkadziesiąt osób, a nierzadko to były sytuacje takie, które powodowały, że starostowie się zadłużali. Czasami to były kwestie związane z pewnego rodzaju problemami o charakterze rodzinnym, tak? To znaczy problemy zdrowotne. Jeszcze w latach 20. zdarzały się takie działania o charakterze bardziej systemowym, to znaczy zapożyczania się przez starostów jak gdyby na akonto swoich wynagrodzeń w samorządzie. W latach 30. to postanowiono uporządkować i dopuścić możliwość zadłużania się czy pobierania zaliczek tylko i wyłącznie jeśli chodzi o pieniądze z tej części państwowej, tak? Dlatego, że te środki samorządowe, jak starosta został przeniesiony w inne miejsce, okazywało się, że były nie do wyegzekwowania i tego typu dokumentów też jest dosyć sporo. Zdarzały się sytuacje, kiedy starostowie byli ścigani za nieregulowane zobowiązania w stosunku do byłych żon czy z tytułu alimentów. Natomiast jak mówię o tej większej skali w latach 30., to myślę, że to trochę była konsekwencja tego procesu wprowadzania wojskowych do administracji. To znaczy wchodziła grupa, przed którą stawiano pewne określone polityczne cele. To byli ludzie, którzy mieli, no o tym żeśmy nie mówili, ale wątek jak gdyby pojawia się po przewrocie majowym, to znaczy starostom jeszcze dochodzą pewnego rodzaju nieformalne kompetencje o charakterze politycznym, to znaczy mają de facto organizować struktury obozu rządowego w terenie, tak? Tu nie bez przyczyny, jak na przykład w diariuszu Kazimierza Świtalskiego pojawiają się zapiski dotyczące konstruowania list wyborczych, tak? BBWR-u. No to tam są adnotacje, prawda, że starosta wskazał tego czy tamtego, tak? To jest proces, który no, występuje po raz pierwszy w 27 roku, ale z czasem on się coraz bardziej nasilał. Do tego dochodzą jeszcze wybory samorządowe. I teraz to oddziaływanie starostów, ono sprowadzało się nie tylko do takich funkcji, bym powiedział, miękkich, tak? To znaczy w wyniku rozmów, jakiejś takiej nieformalnej presji, konstruowanie list wyborczych czy osiąganie pewnych politycznych wyników, ale także jak gdyby organizowanie tego aparatu całego propagandowego na rzecz obozu rządzącego, a to kosztuje. I teraz mogło być tak, że starosta z własnej kieszeni wypłacał, ale zdarzało się i tak, że środki na działalność na przykład czy organizację lokalnych struktur BBWR-u albo lokalnych struktur Związku Strzeleckiego, który jak gdyby trochę na niektórych terenach spełniał rolę, funkcję takiej bojówki prorządowej, środki na to pochodziły z budżetu państwa, ale były to pieniądze przeznaczone na inne cele. To jest zjawisko, które, jak mówię, nasiliło się i szczególnie było zauważalne, jeśli chodzi o pierwszą połowę lat 30., no bo to jest też kwestia wielkiego kryzysu, tego pieniądza generalnie jest niewiele. I zdarzały się przypadki, że starostowie jak gdyby do takich politycznych celów wykorzystywali pieniądze, które Warszawa im przysłała na przykład na pomoc dla bezrobotnych. Czyli ja rozumiem, panie profesorze, że generalnie, jeżeli mówić o rodzaju przestępstw, to chyba największą liczbę przestępstw dotyczyła, rozumiem, defraudacji. Tak. Przy czym myślę, że te defraudacje w mniejszym stopniu wiążą się z Urzędem Powiatowym, ze starostwem. Bo jak wspomniałem, w samym starostwie de facto nie ma pieniędzy, tak? To znaczy ten budżet to budżet na materiały biurowe, na opłacenie czynszu, ogrzewanie, pensje, ale tu w zasadzie no, możliwości uszczknięcia nie było żadnych. Majstrowania tak są niewielkie, tak? Natomiast większe zdecydowanie możliwości dawały fundusze samorządowe plus jeszcze kwestia no właśnie dodatkowych jakichś takich dotacji, które miały charakter celowy, były kierowane do powiatów, no właśnie miały charakter pomocowy w okresie wielkiego kryzysu. I z tych środków, przy czym no tutaj też pojawiał się pewnego rodzaju problem związany z tym, że no starosta mógł twierdzić, tak, że on przeznaczył pieniądze na akcję bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, ale nie było żadnej gwarancji, że na 10 zł, które poszły na BBWR, 2 zł nie wylądowały u niego w kieszeni. I to jest podstawa do zjawiska, które wystąpiło po śmierci Piłsudskiego, druga połowa lat 30., czyli tak zwane procesy starościńskie. Ekipa rządząca, starająca się w jakiś sposób poszerzyć bazę polityczną, tak? Zwłaszcza problem dotyczący zaboru pruskiego, tak? No bo to jest jak gdyby obszar Piłsudczykom od samego początku obcy, a skręt w prawo w postaci Ozonu i jego ideologii jest trochę ukłonem jak gdyby właśnie w stronę środowisk endeckich. To zresztą widać, tak, jeśli chodzi o struktury ozonowe w województwach zachodnich, że tam się pojawiają na przykład ludzie, którzy wylecieli z administracji po przewrocie majowym za to, że sympatyzowali z obozem narodowym. Więc w ramach jak gdyby takiego procesu oczyszczenia pewne rzeczy zaczynają wychodzić. No i w województwie pomorskim, tak, kilku starostów zasiada na ławie oskarżonych. Druga tego typu sprawa dotyczy, czym byśmy powiedzieli, proces czy działania prokuratorskie dotyczą województwa wołyńskiego. To jest, jak mówię, działanie, które z punktu widzenia rządzących ma mieć charakter oczyszczający, ale też z drugiej strony rządzący starali się jak gdyby za dużo nie odsłaniać. Raczej postępowania dyscyplinarne, raczej wyrzucenie z korpusu administracyjnego, czasami z karą na przykład pozbawienia jakiejś części emerytury, czyli ze zmniejszeniem uposażenia emerytalnego o 75% albo 50%. No bo chodziło o to, żeby jak gdyby no nie pokazywać tej kuchni, tak, po politycznej szerokim kręgom społeczeństwa. Nie bierzemy brudów publicznie. Tak jest. I to się generalnie w jakiś sposób udało zrobić, jeśli chodzi o tych starostów wołyńskich. Tak? Tam była w ogóle sprawa związana z tym, że oni połamali przepisy, jeśli chodzi o zakup samochodów służbowych. To też temat, który ma charakter, byśmy powiedzieli, trochę ponadczasowy. Pieniądze na te samochody pochodziły z budżetów samorządowych. Te samochody zostały kupione nawet nie produkcji krajowej, tak? Ale zostały kupione w okresie no, szczególnego załamania, tak, bo to jest 33-34 rok, jeśli chodzi o wielki kryzys i tu generalnie na podstawowe środki w samorządzie nie ma. A starostowie kupują sobie samochody. Pamiętam raport inspektora Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeśli chodzi o jeden z powiatów, który podkreślał w tym raporcie w sposób niepozbawiony złośliwości, że starosta sobie kupił aerodynamiczną limuzynę z radiem i niskim zawieszeniem i tym samochodem jest w stanie przejechać się gdzieś 200 metrów w centrum swojego miasta powiatowego, ewentualnie przyjechać do Łucka, tak? Czyli z wizytą u wojewody. Natomiast warunki drogowe absolutnie nie pozwalają na wykorzystywanie normalne tego samochodu, więc to były rzeczy takie, które budziły no, pewnego rodzaju oburzenie, tak, czy niezadowolenie, czy takie przekonanie właśnie o darmozjadach w administracji, którzy nadużywają grosza publicznego. Oczywiście odsetek tego typu przypadków nie był duży. Tutaj na Wołyniu nie skończyło się wyrokami skazującymi. Wyroki skazujące zapadły, jeśli chodzi o starostów pomorskich. No, losy ich późniejsze były różne. Jeden wylądował w więzieniu, drugi popełnił samobójstwo, trzeci uciekł przed wymiarem sprawiedliwości za granicę. No i próbował się jeszcze z tych zarzutów w warunkach emigracyjnych oczyścić. No, postać też trafił do administracji Adam Twardowski, tak? Trafił do administracji z wojska, miał epizod w oddziale drugim. Zresztą później też, jeszcze tuż przed wojną kontynuował. Tak, to postać mi też w jakiś sposób znana, ale może będzie kiedyś okazja na ten temat porozmawiać. Trójka pod księżycem. Przechodzimy do tematu, który jest bardzo intrygujący, jest nieznany. Jest to kwestia, wydaje mi się, też w jakiś sposób przełomowa, jeżeli chodzi o badania, bo mówię tutaj o książce, której pan profesor jest współautorem razem z panem profesorem Piotrem Cichorackim i panią profesor Joanną Dufrat z Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęconej właśnie buntom społecznym w drugiej połowie lat 30. Właśnie 1930-1935. Temat, który, tak jak wspomniałem, wydaje się być jeszcze mało znany. Państwo de facto podjęliście się ogromnego trudu przedstawienia zagadnienia, które no jednak jest problemem bardzo złożonym, wielowątkowym, wieloaspektowym i co tu dużo mówić, też bardzo intrygującym z punktu widzenia no właśnie sytuacji społecznej panującej w tamtym czasie. Ale zanim przejdziemy do samych buntów, ja bym poprosił pana profesora o taką krótką charakterystykę naszego państwa od tej strony gospodarczej, społecznej i politycznej doby wielkiego kryzysu pierwszej połowy lat 30. Jak ta nasza Rzeczpospolita wyglądała w tamtym czasie? Myśmy przyjęli rok 1930 jako taką cezurę, jeśli chodzi o moment, który nas jako chwila startu interesował. Dlatego, że jak się wydaje, to jest taka data, która jest datą, musimy powiedzieć, przełomową w kilku obszarach. Z politycznego punktu widzenia to jest rok wyborów parlamentarnych, aresztowań brzeskich, no, wyborów brzeskich, prawda? Czyli momentu, kiedy Piłsudski decyduje się jak gdyby na rozwiązanie parlamentu, przyspieszone wybory do Sejmu i jak gdyby pacyfikację opozycji przez sięgnięcie do instrumentu, który jest pewnego rodzaju nowum w polskim życiu politycznym, to znaczy wyłapaniu czołowych przedstawicieli opozycji, zamknięciu ich w więzieniu, no już w tym więzieniu jak gdyby byli poddawani różnego rodzaju zabiegom ze strony komendanta tudzież jego podkomendnych. I to jest jak gdyby w tym sensie moment przełomowy, że on rzeczywiście temperaturę sporu politycznego między obozem rządzącym Piłsudczykowskim a opozycją. No, oczywiście w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o rok 30, mówimy tutaj o opozycji centrolewicowej, tak? Ale no, generalnie pozycja obozu narodowego też tutaj nie do końca jest pozycją łatwą. Temperaturę tego sporu przenosi na zupełnie inny poziom. Co więcej, te wybory z 1930 roku to są wybory, drugie wybory, w których mamy do czynienia, no delikatnie mówiąc już w tym wypadku, z nadużyciami aparatu administracyjnego. co jak gdyby zdaje się dobitnie wskazywać opozycji i nie tylko, że utrata władzy przez tą ekipę raczej w drodze legalnej, czyli jak gdyby aktu wyborczego, dojść do skutku nie dojdzie. I prawda jest taka, że w zasadzie to, co się stało, jeśli chodzi o wybory brzeskie, w wymiarze politycznym nam układa pewnego rodzaju działania opozycji, na pewno jeśli chodzi o pierwszą połowę lat 30., tak? No bo to z punktu widzenia Ruchu Ludowego, on w zasadzie nawet do końca dwudziestolecia międzywojennego funkcjonuje trochę w cieniu w związku z tym, że główny lider Wincenty Witos jest na emigracji. W przypadku socjalistów oni w kampanii wyborczej w 1930 roku, mam takie wrażenie, chyba najbardziej się postawili, tak? To znaczy, jeżeli ktokolwiek, jeśli chodzi o pozycję polityczną, stanął w obronie aresztowanych w Brześciu, to zrobiły to środowiska robotnicze, to zrobili generalnie ci, którzy stali za Polską Partią Socjalistyczną. Ale prawda jest też taka, że PPS-owi trochę ten 30 rok przetrącił kręgosłup. To znaczy, jak patrzymy na jego zaangażowanie polityczne w pierwszej połowie lat 30., to socjaliści nie są entuzjastami zaogniania sporu politycznego, wykorzystywania trudności o charakterze społeczno-gospodarczym. Endecja jak gdyby no w ogóle przechodzi tak pewnego rodzaju ewolucję. Jest kwestia działań związanych z obozem Wielkiej Polski, eskalacją napięcia, no przygotowywaniem, tak, rewolucji narodowej, wreszcie przejęcia steru rządów przez reprezentantów, byśmy powiedzieli, młodego pokolenia. No właśnie to był ta narastający już konflikt między tak zwanymi starymi a młodymi działaczami, tak, tak który jest. Zaowocował później w połowie lat 30. tym rozpadem, powstaniem obozu narodowo-radykalnego. Panie profesorze, a ta sytuacja gospodarcza i społeczna, bo ja rozumiem, że ona w jakiś sposób stymulowała te bunty. Tak, to znaczy ja trochę jak patrzyliśmy, tak, z profesorem Cichorackim, profesor Dufrat, na ten problem, to mieliśmy takie trochę wrażenie, że ten rok 30 i te wybory parlamentarne to jest trochę próba ucieczki do przodu, tak? To znaczy uwzględniając mnóstwo różnych uwarunkowań związanych ze sprawą Czechowicza, jak gdyby pojawia się przekonanie w ekipie rządzącej, że kryzys, który wybucha gospodarczy, to nie jest taki kryzys, który łatwo przejdziemy, tak? To znaczy nie jest to chwilowe wahnięcie koniunktury. Może nie do końca jeszcze w 30 roku jest świadomość tego, że w zasadzie w XX wieku większej depresji już nie będzie. Więc nie ma jak gdyby świadomości tego, co się zbliża, czy co się zaczęło. Natomiast na pewno nie jest to tak, jak to było jeszcze w 29 roku, takie chwilowe jak gdyby wahnięcie koniunktury i zaraz wrócimy na dotychczasową ścieżkę wzrostu. I chociażby z punktu widzenia jak gdyby politycznego, tak, w związku z tymi wyzwaniami, które idą, trzeba by było pewne rzeczy uporządkować. A jeśli chodzi o kwestie związane z załamaniem gospodarczym, to, co nam się właśnie 29-30 zaczyna, to jest skala de facto bezprecedensowa, tak? Bo to jest kryzys, który w zasadzie ogarnia całą gospodarkę światową. Skala załamania na świecie jest bezprecedensowa, a my z racji tego, że byliśmy krajem jeszcze rolniczo-przemysłowym, odchorowywaliśmy ten kryzys gorzej. Kryzys można było jak gdyby tutaj pewnego rodzaju zjawiska łagodzić i łagodził ten, kto myślał o gospodarce w sposób odważny. A prawda jest taka, że u władzy znajduje się ekipa, która ci, którzy się na gospodarce znali, mieli raczej do tej gospodarki dość konserwatywne podejście, czyli stosowali jak gdyby sprawdzone instrumenty, sprawdzone mechanizmy. A ci, co się nie znali, no to jak gdyby powielali te rozwiązania, w związku z czym rzeczywiście trochę brak pewnych działań, które mogły zostać podjęte na szczeblu centralnym, spowodował, że ten kryzys Polska odchorowywała jeszcze gorzej. To jest kwestia przede wszystkim załamania, jeśli chodzi o szereg gałęzi gospodarki, lawinowo rosnącego bezrobocia, przy czym też w ogóle jak się patrzy na ten problem bezrobocia, to do tego problemu trzeba podchodzić, do statystyk, tak? Trzeba podchodzić w okresie wielkiego kryzysu, ale nie tylko, z olbrzymią ostrożnością, dlatego że z jednej strony tak możemy mówić o pewnych gałęziach gospodarki, typu nie wiem, przemysł metalowy, tak, gdzie bezrobocie sięga 50%. Były gałęzie takie, gdzie więcej nie pracowało niż pracowało. Ale to tak na dobrą sprawę nie oddaje skali dramatu, z którym, bo to możemy mówić w pojęciu, w kategoriach jak gdyby makroekonomicznych, ale możemy jak gdyby zejść do poziomu mikroindywidualnych losów i tu słowo dramat, myślę, oddaje skalę problemu. Dlatego, że dlaczego do tych statystyk należy podchodzić w sposób taki z dość dużym dystansem? Dlatego, że te statystyki tak na dobrą sprawę nie obejmowały mnóstwa grup ludzi, które de facto pozostawały również bez pracy w okresie wielkiego kryzysu, ale nie tylko w okresie wielkiego kryzysu, dlatego że tu o jednej rzeczy pewnie trzeba też wspomnieć, to znaczy wielki kryzys to są narodziny zjawiska bezrobocia strukturalnego w II Rzeczpospolitej. To znaczy w związku z przemianami polskiej gospodarki pojawia się grupa osób trwale bezrobotnych, tak? Są osoby, które wypadają z rynku pracy i nawet w sytuacji powrotu na dobrą ścieżkę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie lat 30. one dalej pozostają bezrobotne, tak? Nawet na tych skrzywionych statystykach widać, tak, że gospodarka rośnie, a bezrobocie w drugiej połowie lat 30. nie spada. Mówiąc o problemach czy uwarunkowaniach o charakterze jak gdyby statystycznym, tu trzeba jeszcze pamiętać o tym, że do tych statystyk na mnie wchodzą ludzie, którzy nie przepracowali odpowiedniej liczby tygodni w ciągu roku. Nie ma ich. Nie ma młodzieży, która wchodzi na rynek pracy i nie miała możliwości jak gdyby podjęcia pracy zarobkowej. Jest spora grupa osób, którym obniżono wynagrodzenia. Pracują z formalnego punktu widzenia, tak? Ale wynagrodzenie biorą mniejsze niż brali do tej pory. Plus jeszcze pojawia się zjawisko tak zwanych świętówek. Formalnie osoby są zatrudnione, ale pracują przez 3 dni w tygodniu. 3 dni pracuje jedna część załogi, 3 dni, no bo mamy 6-dniowy tydzień pracy, pracuje druga część załogi. I nie jest to w żaden sposób w tych statystykach odnotowywane. Odnotowywane, dokładnie. Co więcej, to i tak jeszcze nie jest źle, bo to jest miasto. I teraz mamy ten scenariusz ciemniejszy. Ciemniejszy. Znaczy, dlaczego miasto nie znajduje się w złej sytuacji? Dlatego, że społeczności miejskie mogły liczyć na pewnego rodzaju instrumenty, mechanizmy pomocowe. To jest kwestia przede wszystkim robót publicznych, które będą uruchamiane jak gdyby na poziomie centralnym w ramach funduszu bezrobocia, później funduszu pracy, ale także na poziomie samorządowym. Generalnie te struktury w przypadku miast wyglądają trochę lepiej. Poza tym miastowi mają możliwość bardziej skutecznego, wydaje się, dochodzenia do swoich racji, no bo po prostu się organizuje demonstracje bezrobotnych. Paraliżuje się miasto. Paraliżuje się miasto, wybije się kilka szyb i generalnie problem staje się problemem zauważalnym, tak? I wśród tych przejawów różnych, tak, napięć, to rzeczywiście kwestie związane z demonstracjami bezrobotnych tutaj stanowiły dosyć istotny element. W znacznie gorszej sytuacji jest wieś. Dlatego, że w zasadzie po pierwsze wieś na tego typu instrumenty i mechanizmy pomocowe liczyć nie może. To jest w jakiś tam sposób zrozumiałe, to znaczy pomoc, jeśli chodzi o tereny wiejskie, pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś wybuchu, tak? To znaczy zostaje osiągnięta pewna masa krytyczna, dochodzi do zaburzeń porządku publicznego, jak dochodzi do zaburzeń porządku publicznego, to władza ten problem zaczyna zauważać. Natomiast dopóki zjawisko głodu nie generuje tego typu kłopotów, no to jak gdyby z punktu widzenia władzy problem zauważalny nie jest. To, co wsi w okresie generalnie dwudziestolecia międzywojennego ciążyło, to jest kwestia tak zwanego bezrobocia agrarnego czy bezrobocia ukrytego. To zjawisko pod koniec dwudziestolecia międzywojennego szacuje się na około 3-4 milionów ludzi. Ludzi, którzy w zasadzie są zbędni na wsi, tak? Gospodarka wiejska by nawet funkcjonowała bardziej efektywnie, gdyby ich nie było. A dlaczego są? A dlatego, że brak jest alternatyw. Bo przemysł nie zatrudnia, nie potrzebuje jak gdyby dodatkowych rąk, a kanały ujścia ze wsi, które występowały przed 1914 rokiem, czyli emigracja. One w zasadzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w sposób zauważalny, znaczy ta emigracja zarobkowa funkcjonuje, ale ona jest w dużej mierze mocno ograniczona, to znaczy szczególne państwa, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tak, chronią swoje rynki pracy przed napływem taniej siły roboczej z Europy Środkowo-Wschodniej. No i w związku z tym, z braku możliwości, jak gdyby ci ludzie zostają na wsi. Jest problem olbrzymiego zadłużenia wsi. To jest zadłużenie, które było związane, czy wynikające albo z odbudową wsi po zniszczeniach w czasie I wojny światowej, w czasie walk o granice, ale także jak gdyby efekt reformy rolnej, tak? To znaczy to, na co chłop oszczędza w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to jest kwestia przede wszystkim zakupu ziemi, tak? Oszczędza albo pożycza. I teraz w okresie dobrej koniunktury, no reforma rolna w zasadzie w sposób taki uporządkowany startuje w roku 1926, no bo ustawę mamy dopiero z 25. Wcześniej oczywiście ta reforma w różnych wydaniach jest realizowana, czy raczej parcelacja, tak, jest realizowana. Ale nie było to sankcjonowane w jakiś sposób prawnie, bo opieramy się chyba w tym momencie na tym dekrecie, przynajmniej jeżeli mówimy o kongresówce, na dekrecie Aleksandra II. Jeśli chodzi o parcelację, to w zasadzie no, Aleksander II to jest jak gdyby jedna rzecz, ale już w warunkach II Rzeczypospolitej mamy uchwałę, do której brakowało rozwiązań przepisów wykonacznych z lipca 19 roku. Jest ustawa z lipca 20 roku, która zostaje przyjęta w warunkach zagrożenia niepodległości i tam się w związku z tym pojawiają zapisy, które no mają w jakiś sposób zachęcić między innymi chłopów do wstępowania ochotniczego do Wojska Polskiego. Problem polega na tym, że ta ustawa z lipca 20 roku była sprzeczna z Konstytucją Marcową. Nie mamy w okresie dwudziestolecia międzywojennego Trybunału Konstytucyjnego. On jest natomiast najwyższy Trybunał Administracyjny. W trybie postępowania administracyjnego decyzje parcelacyjne po prostu były podważane. I w związku z tym to generalnie trochę wyglądało na zasadzie takiej, że jak elity czy ziemianie potrzebowali chłopów w 20 roku do tego, żeby bronić Polski przed bolszewikami, to byli gotowi parcelować ziemię za połowę ceny. A już po październiku, listopadzie 20 roku pomysł? Chęć jak gdyby zmalała. No i trudno jak gdyby dziwić się, że w przekonaniu chłopstwa, no trochę jak gdyby mieliśmy do czynienia czymś z rodzaju złamaniem umowy społecznej, która została w połowie 20 roku zawarta. Po prostu chłopi mieli prawo czuć się oszukani. Tak. Do tego jeszcze oczywiście dojdą kwestie związane ze stosunkiem państwa do chłopów po przewrocie majowym, szczególnie w latach 30. To jest myślę, że szerszy problem, ale też nakładający się może na tą kwestię sytuacji wsi, tak, w okresie wielkiego kryzysu. To znaczy mamy do czynienia, jeśli chodzi o obóz piłsudczykowski, ze zjawiskiem jak gdyby czy polityki depolityzacji społeczeństwa, tak? Społeczeństwo powinno się w mniejszym stopniu interesować polityką. Odwrócenie procesów upodmiotowienia, które był charakterystyczny dla systemu demokracji liberalnej. No chociażby poprzez wspomniany już mechanizm jak gdyby majstrowania przy wyborach, prawda? W przypadku chłopów to jest kwestia jak gdyby zwrócenia uwagi przede wszystkim na to, by chłopi płacili podatki. Chłop ma płacić podatki i raczej władzą się nie za bardzo interesować. Wrócimy. dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz, już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę. Panie profesorze, w pierwszej połowie lat 30. czy możemy mówić o wystąpieniach, które były motywowane względami politycznymi? Możemy, choć problem ten nie wyglądał tak prosto, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. To znaczy, to generalnie w ogóle tą kwestię trzeba by było wziąć i rozłożyć na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o środowiska polityczne czy nurty, tak, o których mówimy. Bo z jednej strony jest to, o czym wspomniałem, jeśli chodzi o socjalistów, to znaczy socjaliści często rzeczywiście, jak gdyby będą wśród środowisk liderujących, tak, strajkom, to jest w prosty sposób związane z wzajemnym przenikaniem się struktur politycznych i związków zawodowych, prawda? Jeżeli by nie wystąpili w obronie robotników, to automatycznie jak gdyby stracą klientelę. Po pierwsze, te wystąpienia, one najczęściej były jak gdyby wyrazem pewnego rodzaju desperacji. To nie jest tak, że po strajk się sięga prosto. I przy każdej okazji. Dokładnie. To oznacza, że w zasadzie wszystkie inne środki oddziaływania zostały wyczerpane i to jest, jak wspomniałem, wyraz desperacji. W związku z tym socjaliści starali się raczej tego typu wystąpienia depolityzować, to znaczy podkreślać na każdym kroku, że postulaty mają charakter tylko i wyłącznie ekonomiczny. O żadnej polityce tutaj nie ma mowy, bo mieli świadomość tego, że jeżeli będą się pojawiały jakiekolwiek wątki polityczne, to będą mieli przeciwko sobie nie tylko pracodawcę, ale także administrację. I efektem tego typu polityki czy tego typu postawy, myślę, bardzo rozsądnej, było to, że generalnie jak się przyjrzymy tym wszystkim strajkom, to mówię o strajkach w zakładach przemysłowych, to bardzo często administracja państwowa stoi po stronie protestujących. Co mogłoby brzmieć paradoksalnie, prawda? Tak, mogłoby brzmieć paradoksalnie, natomiast raczej nam w tej sytuacji wskazuje, że protestujący mieli rację. No bo protesty jak gdyby wybuchały, czy do strajków dochodziło, zwykle w związku z tym, że albo były planowane jakieś redukcje, albo pojawił się wniosek pracodawcy, by obniżyć wynagrodzenie i to nie za pierwszym razem, tylko to jest któraś obniżka z rzędu. Albo mamy do czynienia z sytuacją taką, że robotnicy nie dostają wynagrodzenia 6-9 miesięcy z rzędu. To jest jak gdyby postawa socjalistów. W przypadku narodowych demokratów, czy narodowców może w ten sposób bardziej, te wystąpienia mają charakter punktowy i tutaj rzeczywiście można mówić o motywacji politycznej, no bo znów wracam do tego, o czym mówiłem przed chwileczką, rewolucja narodowa, obóz Wielkiej Polski, który stoi za, czy którego działacze stoją za wystąpieniami, czy na terenie województwa białostockiego, czy na terenie Żywiecczyzny, które są wystąpieniami często o charakterze antyżydowskim. Natomiast powiedzmy sobie wprost, wystąpienie antyżydowskie to jedno, ale to jest przede wszystkim uderzenie w aparat administracyjny, no bo administracja jak gdyby jest zobowiązana z mocy prawa do tego, żeby chronić polskich obywateli. Więc tutaj motywacje polityczne się pojawiają i jeżeli motywacje polityczne się pojawiają, no to mamy reakcję w postaci rozwiązania struktur obozu Wielkiej Polski, no od tych województw zachodnich począwszy, aż po likwidację czy rozwiązanie OWP w całości. Mamy ludowców, którzy generalnie aktywni są, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar Małopolski zachodniej, środkowej. Przy czym powiem w ten sposób, jak przyglądaliśmy się tym protestom chłopskim, to jest rok 1932-1933, to jest bardziej kwestia wykorzystania, nie inspirowania jak gdyby od podstaw, tylko wykorzystania dramatycznej sytuacji na wsi, z dodaniem jak gdyby do tych wystąpień, które są motywowane, powiedzmy sobie wprost, zwykle przesłankami czysto ekonomicznymi. W okresie wielkiego kryzysu pieniądz na wsi się pojawia głównie po to, żeby zapłacić za podatki, zapłacić podatki. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z zajściami w lecie 1933 roku, które tam zaczynają się od powiatu łańcuckiego, to jak gdyby sama iskra to jest sytuacja, kiedy przychodzi egzekutor podatkowy, jest problem zaległości w wysokości złotówki i on jeszcze przy tej okazji pobiera koszty egzekucji w wysokości 5 zł. Tego typu jak gdyby proporcje powodują, że no, burzy się w człowieku elementarne poczucie sprawiedliwości. To jest zresztą czasami taki moment będący jak gdyby tą iskrą zapalną. Stronnictwo ludowe, jak gdyby działacze jego starają się tego typu nastroje gdzieś tam wykorzystywać. Pojawiają się oczywiście postulaty uniewinnienia, tak, więźniów w procesie brzeskim, który jak gdyby cały czas się toczy. Natomiast no, problemem, jeśli chodzi o ruch ludowy, jest to, że tam generalnie nie ma dłuższej perspektywy, tak? To znaczy jest kwestia pewnego takiego bardzo gwałtownego wyładowania emocji tu i teraz. I potem te napięcie opada. Opada, ale nie ma jak gdyby strategii długofalowej. To znaczy, co będzie, jak opanujemy powiat, tak? To co? To idziemy na tą Warszawę, czy nie idziemy? Nie ma tego typu refleksji. No i jeszcze, jeśli chodzi o ruchy polityczne, to na pewno, czy działania motywowane względami politycznymi, no to bez wątpienia mamy oczywiście tutaj komunistów. Problem mniejszości może zostawmy na boku, bo to też jest jak gdyby kwestia odrębna. Natomiast w przypadku komunistów, no to no w ogóle jak gdyby idea i sens życia tego ruchu, tak? W warunkach II Rzeczpospolitej to jest destabilizacja i... Destrukcja, destabilizacja. Tak. I jeszcze parę innych, które mi się przydało. Dyspozycyjność, jeżeli już jesteśmy przy literze D, w stosunku do poleceń płynących z Moskwy. Generalnie, zgodnie z dokumentami programowymi KPP, komuniści stali na stanowisku takim, że kiedy, jeżeli nie teraz, tak? To znaczy, że okres wielkiego kryzysu jest momentem bezprecedensowego załamania, jeśli chodzi o gospodarkę, trudności ekonomicznych, i w związku z tym stanowi to dobrą okazję do tego, żeby no, doprowadzić jak gdyby do zapadnięcia się struktur państwowych. To są działania oczywiście, które były podejmowane, no to z punktu widzenia ruchu komunistycznego są obszary, które są mu milsze i są obszary, które są mu mniej miłe. Mniej miłe są województwa zachodnie. Generalnie policja miała znakomicie spenetrowane te struktury. Natomiast rzecz inaczej wyglądała na terenie województw wschodnich, gdzie jak gdyby i dramatyczna bieda, tak, sprzyja podejmowaniu różnych gwałtownych działań i oni oczywiście na przykład mogą głosić hasło nie płaccie podatków. I ono oczywiście trafi na podatny grunt, no bo miejscowi niespecjalnie z czego mają płacić te podatki. Na tych terenach mamy do czynienia z działaniami, które mają charakter w zasadzie na wskrość terrorystyczny, tak, bo tak jak patrzymy na wschód, to zazwyczaj przychodzi nam do głowy, przychodzi nam sabotaż ukraiński, rok 1930 i pacyfikacja, ale przecież my mamy do czynienia w połowie 1932 roku w zasadzie z regularnymi walkami na pograniczu polesko-wołyńskim. I to są normalne, uzbrojone bandy, tam giną ludzie, teren sprzyja, walki, jak gdyby ściganie tej grupy, to jest rzecz, która trwa dobrych parę tygodni, że nie wszystkich się udało wyłapać. Na Wileńszczyźnie mamy przypadki prób organizacji oddziałów samoobrony, jakieś napady typu wrzucenie granatu na stację kolejową, więc w Nowosiłkach, tak, też na Polesiu napad na posterunek policji. próbę ataku na jakieś tam komórki na przykład Związku Strzeleckiego. Po co? No po to, żeby zdobyć broń. Więc jak gdyby te działania są motywowane względami politycznymi, ale państwo polskie sobie z tym radziło. No właśnie, panie profesorze, w jaki sposób radziło? Jak państwo nasze reagowało na te wystąpienia? A czy starało się też im zapobiec w jakiś sposób? Czy starało się zapobiec? Powiem tak, myślę, że na samym początku mniej, bo chyba też nie do końca sobie uzmysławiano, po pierwsze, skalę załamania, tak? Konrad Wrzos popełnił taki cykl reportaży Oko w oko z wielkim kryzysem, którym jak gdyby obrazuje, jak wyglądał wielki kryzys w różnych miejscach, tak? I to jest kwestia kopalni górnośląskich, majątku Radziwiłłów, większych gospodarstw, mniejszych gospodarstw, ale także gabinetów urzędniczych. I generalnie ten wielki kryzys występował wszędzie, tylko on był różnie, z różnej perspektywy odbierany. U Radziwiłłów to oznaczało, że po prostu część pomieszczeń jest pozamykana, jest nieogrzewana, a u chłopa na Nowogródczyźnie oznaczało to, że on ziemniaki gotuje w tej samej wodzie solonej solą bydlęcą. Więc wydaje się, że z perspektywy warszawskiej skala trudności, dopóki problemy gospodarcze nie przełożyły się na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, nie była zauważalna. Zresztą no, pewnych rzeczy też, powiedzmy sobie szczerze, przewidzieć nie można było, no bo kto mógł przewidzieć, że na przełomie czerwca i lipca 1932 roku w Lesku dojdzie do zajść w oparciu o pogłoskę, że pańszczyzna będzie przywracana. Przewracana. Więc no, to są rzeczy takie, których się przewidzieć nie dało. Refleksja przychodziła z czasem. To znaczy chociażby kwestia tego, by wstrzymać się od egzekucji podatków w okresie na Przednówku. Czyli nie podejmujemy działań takich, które negatywnie wpływają na umęczone, tak, już paroletnim kryzysem społeczeństwo. Państwo generalnie do tych wyzwań związanych z bezpieczeństwem publicznym było przygotowane słabo. Jeśli chodzi o na przykład aparat policyjny, to jest jak gdyby kluczowe z punktu widzenia reakcji na wszelkie niepokoje, to druga Rzeczpospolita tych policjantów miała wyjątkowo mało. My mówimy w dwudziestoleciu międzywojennym mniej więcej. To jest wielkość, jakoś tam uśredniona stała w granicach 30 tysięcy. Mówimy w okresie pierwszej połowie lat 30. o 32 milionach mieszkańców. Dzisiaj Polska liczy około 37 milionów. Policjantów jest około 100 tysięcy. A druga Rzeczpospolita jest obszarem jeszcze bardziej rozległym. Są pewne tereny, gdzie policjant zagląda dwa razy w roku. W związku z czym, jeżeli dochodzi do zajść, to czasami mamy do czynienia z sytuacją z dzisiejszego punktu widzenia cokolwiek absurdalną, że mamy 200 czy 300 wściekłych manifestantów i naprzeciw staje dwóch czy trzech policjantów. Nawet jeden, tak? Być może. Albo jeden policjant, prawda? W związku z tym oczywiście to jest sytuacja taka, która tak na dobrą sprawę nie uśmierza protestu, tylko jeszcze bardziej go zaognia. I w związku z tym nader często w okresie, generalnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo to nie jest problem tylko i wyłącznie lat pierwszej połowy lat 30., w użyciu jest wojsko. Jak mówiłem o tych zajściach na terenie Polesia, tam generalnie giną policjanci. Natomiast w użyciu jest wojsko, dlatego że policja dysponuje siłami zbyt słabymi do tego, żeby z działaniami w zasadzie o charakterze partyzanckim, tak, sobie w jakiś sposób poradzić. Wojsko tej służby nie lubiło. Wojsko jest od walki, a to nie jest działalność militarna, tylko po prostu funkcje par excellence policyjne. Tym bardziej, że żołnierze wywodzili się z tych samych kręgów, które mieli ewentualnie pacyfikować, prawda, czy uśmierzać te niezadowolenia. Często tak, i to jest taki moment, który jest czasami wykorzystywany przez komunistów. Rzućcie broń, chodźcie z nami, tak? Składkowski, minister spraw wewnętrznych po 1935 roku i premier, on generalnie szedł w kierunku, no i to też jak gdyby praca wykonana przez komendanta głównego policji Kordiana Zamorskiego, idzie w kierunku powołania oddziałów prewencji, to znaczy takich jednostek policyjnych, które będą wyspecjalizowane. Skoszarowane, wyspecjalizowane, tak, ubrane, nie ubrane, tylko uzbrojone odpowiednio i odpowiednio przeszkolone. takie, które będą wiedziały, jak się zachowywać w sytuacji zwarcia z tłumem. Zresztą Składkowski wprost powiedział, tak, że żaden polityk nie lubi trupów. Rozlew krwi to jest za każdym razem jak gdyby porażka, w związku z czym te oddziały, one generalnie miały na celu sprawniej sobie radzić, tak, z protestami, z wystąpieniami. Czy sobie radziły, to już jest sprawa odrębna, dlatego że jak sobie przyjrzymy się ofiarom śmiertelnym dla drugiej połowy lat 30., gdzie teoretycznie ten mechanizm miał działać, to tam rzeczywiście wojsko jest rzadziej użyte, ale no, ofiar jest więcej. No nie założyłbym się właśnie, czy mamy do czynienia z jakimś skokowym. To jest jak gdyby raz, że to jest temat jeszcze do przepracowania, tak? No bo my mamy jak gdyby wiedzę na temat, pytanie czy do końca dogłębną, tak? Jeśli chodzi o wypadki na przykład w Krakowie i we Lwowie wiosną 1936 roku. Problem strajku chłopskiego, tak, z 1937 roku, ale tutaj jest kwestia też wystąpień, które miały charakter jak gdyby no mniej spektakularny, o których mniej się mówi. Więc natomiast, no tak jak mówię, tutaj nie mam wrażenia takiego, żeby jakieś konsekwencje z refleksji, no tyle, że wojsko jest rzadziej wykorzystywane. Natomiast możemy mówić o pewnego rodzaju działaniach, jeśli chodzi o, czy konsekwencjach, jeśli chodzi o działalność administracji na przykład skarbowej, czyli właśnie usunięcie tego typu absurdów, że egzekutor przychodzi i 5 złotych koszty, a kwota egzekwowana złotówka, tak? W późniejszym okresie, 34-35 rok, to jest też kwestia właśnie zwrócenia trochę większej uwagi na wieś, to znaczy rzeczywiście tam, gdzie się będzie pojawiało, no bo to jest jeden z elementów okresu wielkiego kryzysu, to znaczy pojawia się zjawisko głodu na wsi. Tam, gdzie się to zjawisko głodu będzie pojawiało, no to rząd będzie kierował jak gdyby celowe transporty, tak, z pomocą, no byśmy powiedzieli, humanitarną na dzisiejsze, czyli po prostu żywność, sól. No też jak gdyby politycznie pokazujący, że rząd myśli, tak. Stara się pomagać, ale pan profesor w jednej ze swoich wypowiedzi wspomniał o tym kontekście narodowościowym. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Polityka narodowościowa II RP była bardzo specyficzna. Ta liczba mieszkańców, która deklarowała inną narodowość niż Polska, miała no, jednak duże znaczenie w tych realiach funkcjonowania tego państwa. Czy inne narodowości także w jakiś sposób eksponowały swoje niezadowolenie z tej sytuacji w kraju? Znaczy tak, po pierwsze te inne narodowości w warunkach II Rzeczpospolitej to jest około 1/3. Druga Rzeczpospolita z tego punktu widzenia jest oczywiście, społeczeństwo II Rzeczpospolitej jest społeczeństwem zróżnicowanym i w związku z tym poszczególne narodowości jak gdyby w tym zjawisku buntu społecznego miały różny udział. Powiem tak, jeśli chodzi o Niemców czy mniejszość niemiecka, to nie jest kwestia tego, by w okresie wielkiego kryzysu ona nabrała jakiegoś szczególnego zaufania do państwa polskiego, ale generalnie akurat w tych formach oporu wobec państwa, które w tej przyjętej przez nas kategorii buntu społecznego się mieściły, Niemców akurat nie ma. Tak? Znaczy oni mogli w inny sposób, czy wyrażali tak, swoje stanowisko wobec państwa polskiego w inny sposób. To jest kwestia niezgłaszania się do służby wojskowej, tak? To jest kwestia jakichś działań o charakterze szpiegowskim. Natomiast akurat w tych zajściach tutaj, w przejawach buntu społecznego Niemców nie mamy. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, to generalnie również jej jako strony inicjującej w zajściach nie mamy. Jak wspomniałem, w kontekście działań ruchu narodowego, Żydzi nam się pojawiają, ale bardziej jako grupa, która jest obiektem ataku, tak, czy agresji ze strony działaczy narodowych. Ja miałem w ogóle takie wrażenie, na przykład w kontekście zajść w Małopolsce, tych chłopskich, tak? Z 1932-1933 roku, że generalnie Żydzi zachowywali się bardzo lojalnie w stosunku do struktur państwowych. To znaczy, jak gdyby reprezentanci tej społeczności bardzo często są wśród zeznających przeciwko chłopom biorącym udział w zajściach. To też oczywiście sympatii ze strony chłopów im nie przysparzało. Inna rzecz, że jeżeli popatrzymy z innego punktu widzenia, no to oczywiście osoby pochodzenia żydowskiego znajdą nam się wśród działaczy komunistycznych. Ruchu komunistycznego. I to jest zjawisko, które będzie oczywiście dotyczyło, myślę, że przede wszystkim ziem, które wchodziły w skład zaboru rosyjskiego, tak, czyli Polska Centralna, a zwłaszcza województwa wschodnie. Ja powiem nawet więcej, w raportach policyjnych z różnego rodzaju zajść czy wystąpień, nawet często w związku z tym pojawia się określenie synonim Żyd, komunista, komunista, Żyd. Więc w tym wymiarze, no tylko pytanie też jest zawsze takie, na ile to... odzwierciedlało stan faktyczny. To znaczy, na ile, znaczy no, pochodzenie to jest jak gdyby jedna rzecz, tak? Natomiast no, też społeczność żydowska była społecznością bardzo zróżnicowaną, tak? Więc jeżeli spojrzymy na te środowiska, byśmy powiedzieli pewnego mainstreamu, tak? Polityczne, jeśli chodzi o społeczność żydowską, czyli środowiska ortodoksyjne, czy środowiska syjonistyczne, to ich w tym buncie nie ma, jeżeli są, to tak jak powiedziałem, głównie jako zeznający przeciwko protestującym, czyli lojalni obywatele państwa polskiego. No jest problem jeszcze ukraiński. No właśnie, jak oni się zachowywali? No, znaczy tutaj generalnie kontekst narodowościowy zazwyczaj się pojawiał w takim aspekcie upamiętnienia, to znaczy zajść na tle ukraińskich manifestacji narodowych, tak? Na przykład. Czyli rozumiem, szukanie takiego związku między, albo wykorzystaniem tego buntu jako elementu do, powiedzmy, pokazania tego wymiaru państwowego, dążeń państwowo-twórczych Ukraińców? Tak, myślę, że tak. To znaczy, no, to jest na przykład problem akcji mogiłowej, tak? Czyli akcja sypania mogił, upamiętniania państwowości ukraińskiej, tych, którzy walczyli o niepodległą zachodnio-ukraińską Republikę Ludową. I na tym tle rzeczywiście do zajść będzie dochodziło. To nie są zajścia, które by generowały jakieś olbrzymie napięcia i problemy, z którymi paru policjantów by sobie nie poradziło, tak? Natomiast rzeczywiście tego typu wypadki tutaj mieć będziemy. Oczywiście to nie są jedyne formy jak gdyby działań czy aktywności notowanej, aktywności antypaństwowej, no bo nadal często się zdarzały wypadki typu wydrapanie oczu w obrazie Józefa Piłsudskiego czy prezydenta Mościckiego, ale to powiedzmy sobie szczerze, to są działania, które były też, i to zazwyczaj przez dzieciaki ukraińskie, ale to też są były działania, które nie były obce innym środowiskom. Jak mówiłem o narodowych demokratach, to czy narodowcach, to w Wielkopolsce było parę tego typu przypadków, że ktoś sobie urządził strzelanie do wizerunku Józefa Piłsudskiego. No to oczywiście było jakimś tam przedmiotem dochodzeń, napisy różne i tak dalej. Więc w przypadku Ukraińców to wyglądało w ten sposób. Skala tego zjawiska nie jest jakoś szczególnie duża. Białorusini generalnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego z punktu widzenia narodowego problemów większych nie sprawiali. Natomiast u Białorusinów oczywiście, i myślę, że to jest jak gdyby sprawa kluczowa, mamy przede wszystkim kontekst społeczny. Tak? To znaczy to jest kwestia tego, że to jest grupa narodowościowa silnie schłopiała, tak? W zasadzie złożona głównie, tak? Z reprezentantów społeczności wiejskiej, gdzie się pojawia istotne zjawisko bezrobocia agrarnego, problem głodu, no klęski głodu na Nowogródczyźnie to jest jak gdyby w latach 30. zjawisko powtarzalne. Tak? To zresztą też czasami mnie, czy nas jakoś tam zaskakiwało, że no, państwo jak gdyby trochę nie do końca potrafiło wyciągać z tego konsekwencje. To znaczy, jeżeli klęski głodu są efektem braku zmian w zakresie ustroju rolnego, czyli problemu melioracji przede wszystkim, tak, no to cóż lepszego, jak wziąć i przeprowadzić tego typu procesy, a nie ratować dotknięte tą klęską głodu kolejnymi jak gdyby transportami, które tam na Nowogródczyznę docierały. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że to jest, jeżeli my mówimy o tym buncie społecznym, nie tylko myślę w pierwszej połowie lat 30., to jest zjawisko, które ma przede wszystkim wymiar społeczny, tak? To znaczy mniej w wątku aspektu narodowego. Jeżeli mamy represje, jak gdyby, tak? Stosowane w stosunku do ludności zamieszkującej województwa wschodnie i możemy rzeczywiście powiedzieć wprost, że chłop jest traktowany gorzej niż robotnik. Tak? To znaczy chłopom w Małopolsce Środkowej, Polakom, tak? Ale chłopom. Urządzano ścieżki zdrowia. Policja urządzała. Jeżeli tego typu represje, tak, są stosowane w stosunku do chłopów na terenie, czy do społeczności zamieszkującej województwa wschodnie, To nie dlatego, że mamy do czynienia z Białorusinami, czy mamy do czynienia z Ukraińcami, tylko dlatego, że mamy do czynienia z chłopami, że wobec chłopa można więcej. To nie jest tak też oczywiście, że tego typu, czy refleksje dotyczące tego typu zjawiska były całkowicie przedstawicielom administracji obce, tak? Ja pamiętam wypowiedź Wacława Kostka-Biernackiego, wojewody poleskiego, który jak gdyby starał się bardzo intensywnie zwalczać wszelkiego rodzaju przejawy nieprawości, nieuczciwości, jeśli chodzi o aparat urzędniczy. Przykłady nadużyć, tak, w stosunku do obywateli, wprost stwierdzał, tak, że tego typu działania są zbrodnią w stosunku do państwa, że to są działania, które powodują, że automatycznie z tego poszkodowanego robi się wróg państwa polskiego, tak, i w związku z tym, i rzeczywiście, jeśli chodzi, jeżeli się przyjrzymy jego działaniom, jak mówiłem poprzednio o problemie wołyńskim, to myślę, że nie bez przyczyny problem nadużyć się pojawił w kontekście województwa